พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจทำอะไรนี่มันต้องตั้งใจมันจึงสำเร็จลุล่วงไปได้เราทำอะไรลงไปถ้าไม่ตั้งใจแล้วไม่สำเร็จแน่เพราะว่าอุปสรรคมันย่อมมีอุปสรรคนี่แหละทำให้คนเรานั่นเป็นคนดีได้หรือเป็นคนชั่วได้ทั้งสองทางถ้าผู้ใดฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ก็เป็นผู้ดีได้มีสติมีปัญญาถ้าผู้ใดฝ่าฟันอุปสรรคไปไม่ได้ก็ถอยหลังเข้าคลองกลายเป็นคนเลวไปเป็นอย่างนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนั่นนะพระองค์ทำความดีมาให้เป็นตัวอย่างของชาวโลกมาแล้วตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่โน่นตามประวัติแล้วพระองค์ทำอะไรนั้นตั้งอกตั้งใจเอาจริงๆเอาให้ลุล่วงไปจนได้ไม่อ้างการอ้างเวลาไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากเหน็ดเหนื่อยแต่อย่างใดในเมื่อมองเห็นว่าการกระทำอย่างนี้มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเช่นนี้แล้วพระองค์ก็ลงมือทำไปเลยแหละ อันธรรมดาพระพุทธเจ้าผู้สร้างบารมีปรารถนาเป็นพุทธเจ้านั่นนะท่านทำความดีอะไรอะไรท่านก็มุ่งให้ได้สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณอย่างเดียวไม่ได้มุ่งลาภยศสรรเสริญและความสุขใดๆในโลกอันหมดนั้นท่านตัดออกไปหมดเลยรวบรวมแต่บุญกุศลอย่างเดียวให้แก่กล้าขึ้นไปเพื่อจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกนี่พระองค์ตั้งใจลงมาอย่างนี้จะเป็นพระโพธิสัตว์ตนนะเพราะฉะนั้นพระบารมีก็จึงค่อยแก่กล้าแล้วก็จึงเต็มบริบูรณ์ ถ้าว่าพระองค์ไม่ตั้งพระทัยให้หนักแน่นลงไปอย่างว่านี่แล้วพระบารมีธรรมก็จะไม่เต็มง่ายเลยแต่พระโพธิสัตว์บางท่านบางคนเมื่อสร้างบารมีไปเกิดท้อใจขึ้นมาแล้วใจอ่อนแอเมื่อไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งที่ตนเกิดขึ้นในยุคนั้นว่าข้าพระองค์นี่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามาแล้วนานสักเท่าไหร่บารมีของข้าพระองค์นี้ถึงจะเต็มได้พระพุทธเจ้าเล็งญาณดูแล้วก็ตรัสบอกว่ายังเท่านั้นกับเท่านี้กับถึงจะเต็มได้อย่างนี้ใจเกิดท้อถอยขึ้นมาแล้วไม่สามารถที่จะสร้างบารมีไปให้นานถึงปานนั้นได้ก็เลยอธิษฐานใจกลับมาบำเพ็ญสาวกบารมีเอานั่นมาเจริญศีลสมาธิปัญญาไปบางทีท่านก็ได้สำเร็จอรหันต์ในชาตินั้นไปเลย เพราะฉะนั้นแหละไม่ว่าใครๆแหละการท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกสันนิบาตอันนี้นะเมื่อมามองดูชีวิตอันนี้แล้วเห็นว่ามันเต็มไปด้วยความยุ่งยากเต็มไปด้วยอุปสรรคความขัดข้องนานาประการคำว่าอุปสรรคนั่นน่ะถ้าว่าตรงๆก็ได้แก่ความทุกข์นั่นเองแหละเอาทำอะไรลงไปแล้วบางอย่างก็ไม่ได้สมหวังเลยอย่างนี้เอาก็มานั่งปรับทุกข์กับตัวเองแล้วโอ้ยเราทำอย่างนั้นลงไปแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรเลยมีแต่ทุกข์เปล่าๆเพราะว่า ทำการค้าขายไปก็ขาดทุนย่อยยับหมู่นี้หรือทำนาทำสวนเอ้าเกิดแล้งเกิดแห้งขึ้นมาไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยหรือปลูกพืชอะไรลงไปในพื้นดินลงไปแล้วก็มีสัตว์มากัดกินเป็นอาหารไปเสียหมดก็ไม่ค่อยได้รับผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยอย่างนี้มื้อนี้นะคำว่าอุปสรรคของชีวิตเนี่ยอันนั้นเรียกว่าอุปสรรคภายนอกมันก็ก่อให้เกิดความทุกข์ได้ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะเพราะชีวิตนี่มันเนื่องอยู่ด้วยปัจจัยสี่ถ้าขาดปัจจัยสี่หล่อเลี้ยงเสียมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลยเช่นขาดอาหารนี่สำคัญมากทีว่าร่างกายอันนี้เมื่อไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วอยู่ไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นมีอาหารถ้าขาดผ้านุ่งผ้าห่มก็ไม่ได้อีกแหละมีอาหารมีผ้านุ่งผ้าห่มเอาขาดอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหลับนอนป้องกันฝนลมแดดสัตว์ที่มีพิษต่างๆหมู่นี้นะขาดบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะเป็นอย่างนั้นแล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงไปนี่ขาดยุกยาก็ไม่ได้อีกโรคบางอย่างนั้นถ้าไม่รักษาไม่หายโรคบางอย่างไม่รักษาก็หายก็มีเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปัจจัยสี่เนี่ยจึงได้ชื่อว่าเป็นที่อาศัยของชีวิตนี่มันจะขาดไม่ได้เลยต่างแต่ว่าบางคนก็รู้จักประมาณอย่างนี้แหละเช่นอย่างมาประพฤติพรหมจรรย์เป็นนักบวชอย่างนี้ก็เรียกว่าตัดทอนความอยากในปัจจัยสี่นั้นให้น้อยลงไปเช่นอาหารเราก็ฉันหรือว่ารับประทานเพียงวันละมื้อหรือว่าวันละคาบเท่านั้นก็พอประทังชีวิตอยู่ได้ชั่ววันหนึ่งคือหนึ่งนี่สำหรับผู้ครองเรือนแล้วไม่ไหวจะไปทานมื้อเดียวอ่ะไม่ไหวอ้างว่าทำการงานหนักเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าถ้าไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วไปไม่ไหวเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนักบวชนี่จึงชื่อว่าเป็นผู้มีภาระอันเบาไม่หนักเหมือนผู้ครองเรือนนะเป็นนักบวชถ้าว่าไปบริโภคอาหารมากๆเหมือนอย่างชาวบ้านนั่นก็เป็นนักบวชไปไม่ได้เพราะว่าเป็นนักบวชนี่มันมีวินัยห้ามไม่ได้ให้ทำการค้าการขายไม่ได้ทำไรไถนาอะไรเลยดังนั้นนักบวชเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงได้วางระเบียบลงพระองค์พาพุทธบริษัททั้งหลายดำเนินมาเลยทีเดียวแหละพระองค์แหละเป็นตัวอย่างนะองค์ก็ฉันมือเดียววันหนึ่งวันหนึ่งอย่างนี้เลยแล้วก็ที่อยู่ที่อาศัยก็ตามมีตามได้ไม่ได้ขวนขวายอะไรมากมายสำหรับพระพุทธเจ้าแล้วนะมีคนมีศรัทธาเขาสร้างถวายพระองค์ก็อยู่ไปส่วนมากนั่นก็อยู่ในระหว่างพรรษานี่แหละถ้าออกพรรษาแล้วส่วนมากก็พาพระสาวกทั้งหลายเที่ยวจาริกไปบ้านน้อยเมืองใหญ่อาศัยอยู่ตามลูกขมูลร่มไม้นั่นแหละเป็นที่อยู่อาศัยของพระองค์และพระสาวกทั้งหลายแต่ในครั้งนั้นนะวันนี้ชาวบ้านรู้ข่าวเข้าพากันออกไปกราบไปไหว้ไปฟังธรรมก็นั่งพื้นดินนั่นแหละฟังธรรมใครจะไปสร้างเสนาสนะต้อนรับไว้ทันกับเวลาอย่างนั้นไม่มี เพราะฉะนั้นจึงปรากฏในตำรานั้นว่ามีแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งเอาลูกยังเล็กอยู่นี่นะติดไปด้วยไปฟังเทศพระพุทธเจ้าไปแล้ววันนี้ก็ไปผูกเปลใส่จอมปลวกนั้นหลังจอมปลวกนั้นเอาลูกนอนอยู่บนเปลนั้นลูกมันก็นอนหลับไปแม่ก็นั่งฟังธรรมไปในทันใดนั้นงูเห่าตัวหนึ่งอยู่ในพงจอมปลวกนั้นเลื้อยออกมามากัดเอาเด็กนั้นร้องกรี๊ดเท่านั้นแล้วเด็กนั้นก็สลบไปเลยฝ่ายแม่นั้นรู้ว่างูกัดลูกแทนที่จะกวีกวาดไปอุ้มเอาลูกมารักษาพยาบาลไม่เลยนั่งฟังเทศเฉยเมื่อพระองค์เจ้าแสดงธรรมจบลงหญิงคนนั้นก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลเมื่อปฏิญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตแล้วก็จึงได้ลุกไปอุ้มเอาลูกนั่นมาแล้วมาอธิษฐานถึงบุญบารมีกุศลความดีอะไรที่ตนกระทำมาหากมีจริงขอให้พิษงูนี้จงหายออกไปจากร่างกายลูกของเราในบัดนี้อธิษฐานแล้วก็เอามือลูกตั้งแต่ศีรษะลงไปจนถึงเท้านู่นพิษงูก็ออกไปจากร่างกายของลูกหญิงคนนั้นจนหมดเด็กนั้นก็ฟื้นคืนชีพมาได้นี่แสดงว่าพระศาสดาทรงโปรดไปอยู่ในป่าอย่างอยู่แบบง่ายๆจริงๆเนี่ยนั่นแหละหรือว่าเอาใบไม้รองผ้าปูนั่งปูนอนลงไปแล้วก็นั่งก็นอนตามพื้นดินนั้นไปอันนี้มันก็น่าคิดอยู่พวกเราที่เป็นบริษัทของพระองค์เมื่อเราคิดถึงประวัติความเป็นมาของพระองค์บ่อยๆก็ทำให้เรานั่นเป็นผู้มักน้อยสันโดษเข้าไปเพราะในฐานะที่เราเลื่อมใสเราถึงได้มาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือมาบวชเรียนเขียนอ่านในวัดวาศาสนานี้เป็นอย่างนี้แหละปฏิปทาในพุทธศาสนานี่นะเพราะฉะนั้นพวกเราก็จำเป็นที่จะต้องได้ปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นแหละคือเป็นผู้มักน้อยสันโดษมักน้อยในหมายความว่าชอบอยากจะให้กิเลสตัณหาบาปธรรมมันน้อยไปจากจิตใจเรื่อยไปไม่อยากสะสมกิเลสบาปธรรมให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจคำว่าสันโดษนั่นยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้ก็หมายถึงปัจจัย4ดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละอันนี้บางคนก็ตีความหมายผิดไปเอ้าถ้าไปให้ยินดีกับสมบัติที่มีอยู่แล้วนั้นไม่หามาเพิ่มเติมอีกมันก็อดสิเพราะว่านี่มันตีความหมายผิดไปอ่ะความจริงไม่ได้หมายอย่างนั้นหมายว่าเมื่อเราแสวงหาทรัพย์สมบัติเข้าของอะไรได้มามากเท่าใดน้อยเท่าใดแล้วเราก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่ในสมบัติที่ตนหามาได้นั้นไม่เพ่งเล็งทะเยอทะยานอยากจะได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนอันนั้นมันจัดเป็นความโลภนี่แหละคำว่าถือสันโดษยินดีตามมีตามได้นั้นมีความหมายอย่างนี้ไม่ควรที่จะเข้าใจผิดไปคนเรานะถ้าไม่ทำการทำงานแล้วมันก็ไม่มีจะกินแหละไม่ว่าใครล่ะอย่าว่าแต่ชาวบ้านเลยแม่นักบวชเนี่ยบวชเข้ามาแล้วขี้คลานไปบิณฑบาตอย่างนี้นะแล้วชาวบ้านเขาจะเอาเวลาไหนขอนขวายจัดอาหารการชั้นมาเลี้ยงอยู่ทุกวันทุกเวลาไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเพราะชาวบ้านเขาก็ยุ่งยากในการทำงานทำมาหาเลี้ยงชีพ ชุลมุนวุ่นวายยิ่งกว่านักบวชหลายเท่าเลยดังนั้นเนี่ยพระศาสดาจึงได้พาพระสาวกเสด็จบิณฑบาตเป็นกิจวัตรเลยข้อที่ว่าที่ทรงสั่งสอนให้ทำตัวให้เขาเลี่ยงง่ายนั่นนั่นแหละเป็นคุณธรรมมันสำคัญอันหนึ่งอันนี้นะก็หมายความว่าเราเดินบิณฑบาตไปตามกรอกตามซอยถนนหนทางอันที่มีหมู่บ้านเรียงรายกันอยู่ใครเขามีศรัทธาเขาก็เตรียมจัดข้าวอาหารอะไรมาใส่บาตรให้มันก็ง่ายขึ้นหน่อยเรียกว่าไปอยู่ใกล้บ้านเขาเลยอย่างนั้นใครไม่มีศรัทธาก็แล้วไปนี่เรียกว่าทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายเป็นอย่างนั้นเมื่อเขาใส่บาตรให้ได้เท่าไหร่เราก็มาพิจารณาบริโภคครบฉันเท่านั้นถ้าหากว่าผู้ใดได้มากหน่อยนึงก็จะเฉลี่ยแบ่งปันให้เพื่อนที่ได้บินอาหารบิณฑบาตน้อยนั้นอันนี้หมายถึงบางแห่งบางที่ไม่มีโรงครัวเลยแล้วก็ต่างคนต่างไปบิณฑบาตมาอย่างนี้นะเมื่อมารวมกันฉันได้อย่างนี้ก็ต้องดูแลกันนะใครได้น้อยผู้ได้มากก็ต้องเฉลี่ยให้ผู้ได้น้อยนั้นให้ได้ครบได้ฉันเหมือนกันอันนี้เป็นคุณธรรมของนักบวชถ้านักบวชเราใดหากไม่ประพฤติอย่างนี้เป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วนักบวชเหล่านั้นย่อมเจริญไปไม่ได้เลยย่อมสมัครสมานสามัคคีกันอยู่ไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นแม่ชาวบ้านก็เหมือนกันเลยบ้านใกล้ถัดเรือนเคียงกันเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างนี้ไม่เหลียวแลกันเลยใครจะเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างไรก็ไม่เหลียวแลกันอย่างนี้นะมันก็จะไปสามัคคีกันได้อย่างไรอ่ะเวลาฝ่ายหนึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยลงก็ไม่กวีก็วาดไม่ไปเยี่ยมเยียนถามข่าวอะไรอย่างนี้นะมันก็สามัคคีกันไปไม่ได้แล้วก็แตกสามัคคีกันแหละหรือว่าใครตกทุกข์ได้ยากลำบากอย่างไรผู้ที่มีฐานะดีก็ไม่เหลียวแลถึงจะเป็นญาติกันก็ตามอย่างนี้นะมันก็เป็นญาติกันยืดเยื้อไปไม่ได้เลยบรรดาชาวบ้านทั้งหลายและเพื่อนบ้านใกล้ถัดรัดเรียงกันก็เหมือนกันนะถึงจะไม่ได้เกิดในวงตระกูลเดียวกันก็ตามถ้าหากว่าเราถือธรรมเป็นใหญ่แล้วเราต้องดูแลกันต้องเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันผูกมิตรไมตรีจิตต่อกันดีกว่าเป็นศัตรูกันนี่เราถือธรรมเป็นใหญ่มันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าถือโลกเป็นใหญ่หรือว่าถือกิเลสเป็นใหญ่แล้วมันก็นำเอาลัทธิเห็นแก่ตัวนั่นแหละเข้ามาใช้ต่อกันเลยแบบนี้นะตัวใครตัวมันไปอย่างนั้นนะอันนั้นไม่เป็นธรรมเลยพระศาสดาไม่ทรงสั่งสอนเลยแบบนั้นนะเราต้องเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันแม่ในวัดวาอารามนี่แหละภิกษุสามเณรทายกทายิกาอยู่ด้วยกันมากๆนี่นะใครรู้ว่าใครเจ็บไข้ได้ป่วยลงอย่างนี้ก็ต้องไปเยี่ยมเยียนถามข่าวกันเจ็บป่วยมากน้อยเพียงใดเมื่อทราบแล้วก็ไปบอกท่านผู้ปกครองหมู่คณะให้ทราบเช่นนี้เมื่อท่านทราบแล้วท่านก็จะได้หาทางช่วยเหลือเยียวยากันไปพอนำไปโรงพยาบาลก็พาไปโรงพยาบาลถ้าพอช่วยเหลือแก้ไขกันอยู่ในที่อยู่ที่อาศัยก็แก้ไขกันไปอย่างนี้แหละเราจึงอยู่รวมกันได้เป็นหมู่เป็นคณะปรองดองสามัคคีรักใคร่นับถือกันและกันเมื่อเราปรองดองสามัคคีกันได้อย่างนี้แล้วการปฏิบัติธรรมการเจริญสมถะวิปัสสนานี่มันก็ไปได้คล่องแคล่วเลยต่างคนต่างก็เจริญเมตตาไมตรีจิตคิดให้ผู้อยู่ ใกล้ชิดกันนี่เป็นสุขทุกข์ทั่วหน้าไปเลยไม่คิดลำเอียงว่ายินดีกับคนโน้นเกลียดคนนี้ไม่ใช้ความลำเอียงอย่างนั้นถ้าไปลำเอียงอย่างนั้นไม่ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมไม่ชื่อว่าเป็นผู้ถือธรรมเป็นใหญ่ นี่ก็ให้พึ่งพากันเข้าใจไว้นี่แหละคุณธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะถ้าหาว่าคนหมู่ใดเราใดทุกคนตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แล้วคนหมู่นั้นเหล่านั้นย่อมอยู่ด้วยกันโดยสันติสุขได้แม้จะอยู่มากด้วยกันก็ไม่เป็นไรก็อยู่อย่างสงบระงับทีเดียวแหละใครมีหน้าที่อย่างไรก็ทำหน้าที่ของตนไปผู้ที่ยังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนเช่นผู้บวชเข้ามาใหม่อย่างนี้นะก็ตั้งอกตั้งใจท่องบนจดจำเอาหลักสูตรแห่งพระธรรมวินัยให้มันเต็มความสามารถของตนแหละท่องจำเอาให้ได้ไม่ใช่ว่าเราบวชมาพอจะตามประเพณีเฉยๆบางคนก็คิดว่าบวชมาให้พ่อให้แม่เขาไม่ทราบว่าบวชให้แบบไหนก็ไม่รู้ความหมายเลยเพียงแต่ว่าได้บวชเข้ามาแล้วก็ชื่อว่าบวชให้พ่อให้แม่อย่างนี้ก็มีคำว่าบวชให้พ่อแม่มันก็มีความหมายอย่างลึกซึ้งนี่ถ้าเราบวชเพื่อจะตอบบุญแทนคุณพ่อแม่จริงๆนะบวชแล้วก็ต้องตั้งอกตั้งใจเรียนธรรมวินัยแล้วสำรวมตนตามธรรมวินัยนั้นด้วยดีไม่ล่วงธรรมล่วงวินัยรักษาตนให้ตั้งอยู่ในความสงบด้วยดีขยันหมั่นเพียรทำข้อวัดปฏิบัติไม่เกียจคร้านตามระเบียบของวัดเช่นตื่นดึกลุกเช้าให้ทันเวลาทำกิจวัตรเช่นไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนารวมหมู่อย่างนี้นะแล้วก็ตั้งใจอธิษฐานใจลงไปพยายามอย่าให้ขาดอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการบวชมาเพื่อสั่งสมบุญกุศลแล้วเราก็จะอุทิศบุญกุศลนั้นให้แก่มารดาบิดาเพื่อตอบบุญแทนคุณท่านฝ่ายมารดาบิดาเมื่อเห็นลูกของตนนั้นประพฤติตรงต่อธรรมต่อวินัยตั้งอยู่ในความสงบไม่เพลิดเพลินมัวเมาไปในทางที่ไม่ดีไม่งามอย่างนี้แล้วพ่อแม่ก็ดีอกดีใจหลายแม้ว่าลูกนั้นจะประมาทพลาดพังตนมาแต่ก่อนบวชพ่อแม่ก็ยอมยกโทษให้เลยเรียกว่าให้อภัยฮะนี่แหละเรียกว่าเราบวชมาเพื่อตอบบุญแทนคุณท่านค่าข้าวป้อนและน้ำนมเราเป็นหนี้บุญคุณของท่านต้องระลึกไว้เสมอพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการบวชนี่แหละเป็นการใช้หนี้บุญคุณค่าข้าวป้อนและน้ำนมจากมารดาบิดาได้เป็นอย่างดีกลัวการตอบบุญแทนคุณโดยวิธีอย่างอื่นเช่นอย่างผู้ครองเรือนอย่างนี้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ด้วยปัจจัยทั้งสี่เหล่านั้นเอาใจใส่เป็นพิเศษอย่างไรก็ตามแหละพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าก็ยังสู้ผู้บวชเข้ามาแล้วประพฤติพรหมจรรย์ให้เป็นไปด้วยดีไม่ได้เพราะว่าผู้บวชเข้ามาเนี่ยเมื่อทำดีแล้วได้บุญกุศลหลาย แล้วก็ชักจูงมารดาบิดาให้เข้าวัดฟังธรรมจำศีลได้แนะนำให้มารดาบิดาละความเห็นผิดตั้งอยู่ในความเห็นถูกได้ถ้าหากว่าบวชไปนานๆไปนะมีความรู้ความฉลาดในธรรมในวินัยนี่ก็สามารถเปื้องความเห็นผิดของมารดาบิดาได้ให้มารดาบิดาได้เห็นถูกได้ปฏิบัติถูกได้พ้นจากอบายภูมิทั้งสี่ไปเพราะฉะนั้นนะจึงว่าการบวชนี่จึงเป็นการตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้เป็นอย่างดียิ่งกว่าการตอบบุญแทนคุณอย่างอื่นก็เพียงแต่ไป ตอบบุญแห่งคุณด้วยให้ข้าวน้ำผ้านุ่งผ้าห่มที่อยู่ที่อาศัยอยู่ยาแก้โรคภัยไข้เจ็บเท่านั้นนะมันก็ช่วยได้แต่เพียงในชีวิตที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้เท่านั้นแต่ช่วยไม่ได้ทางจิตใจไม่สามารถจะไปสั่งสอนพ่อแม่ให้ละชั่วทำดีได้อย่างนี้ไม่ไอ้ลูกที่อยู่ครองเรือนจะไปสอนพ่อสอนแม่นั้นพ่อแม่ไม่ยอมเชื่อหรอกเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าลูกคนใดได้เข้ามาบวชแล้วอย่างนี้ได้ศึกษาเราเรียนธรรมวินัยประพฤติดีจนว่าทำให้พ่อแม่ยินดีเคารพนับถือได้แล้วไอ้ลูกผู้นั้นไปสั่งสอนพ่อแม่นี่พ่อแม่ย่อมฟังนะอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีการบวชในพระพุทธศาสนานี่นะมีจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งก็เพื่อชำระกิเลสบาปธรรมให้เบาบางออกไปจากจิตใจของตนอย่างที่สองก็เพื่อตอบบุญแทนคุณมารดาบิดาผู้ให้กำเนิดเกิดเรามาหรือว่าลุงป้าน้าอาวงศาคณาญาติตลอดถึงทายกทายิกาผู้อุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัยทั้งสี่ดังกล่าวมานั้นนี่ถ้าว่าเราประพฤติดีประพฤติชอบตั้งอยู่ในธรรมวินัยด้วยดีบุญกุศลย่อมเจริญขึ้นมากเมื่อเรามีบุญแล้วเราก็แบ่งบุญนี่แหละให้ท่านผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายเช่นนั้นมันก็จึงเรียกว่าบวชมาเพื่อตอบบุญแทนคุณหรือว่าบวชมาให้มารดาบิดานั้นสมอยู่ถ้าไม่เป็นอย่างว่านี้แล้วคำว่าบวชให้มารดาบิดาไม่มีความหมายอะไรเลยแม้แต่ให้ตัวเองก็ไม่ได้แต่แม้ตนจะสร้างเอาบุญกุศลให้แก่ตนของตนนี้ก็ยังไม่ได้ถ้าไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตรงต่อธรรมวินัยไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนท่องบนจดจำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะย่อมเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจการภาวนานี่ก็คงจะพากันเข้าใจแล้วได้มาอบรมเป็นนาคอยู่แล้วฝึกหัดกันมาแล้วพอสมควรทีเดียวอ่ะนี่เพราะฉะนั้นก็ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติต่อไปด้วยความไม่ประมาทขอจบลงเพียงเท่านี้